Uw echte bakker Gerard Besseling heeft iedere maand andere specialiteiten. In de maand maart staat Oostenrijk centraal. Deze maand vindt u in de winkels van Gerard Besseling een typisch Oostenrijkse specialiteit, namelijk appelstrudel. Ze zijn nu verkrijgbaar in de winkels van Gerard Besseling. Winkelcentrum Streekhof in Bovenkarspel, telefoon 15278 of aan de Zesstedenweg 233 in Grotebroek, telefoon 15 38. U boft met een echte bakker in uw buurt.